Як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Украіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджэр Алена Казаченка, і сканчаецца. Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей. 2 ад першага брака і 3 ад старога. Іногда паявляецца яго Віталіна на каких-то культурных событиях. Дзе ж не тут ніякіх ні суботнікаў, ні дней здароўя, на публічных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей. У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну, протекционизму, дети Лукашенко отримали не опошние у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Александр Лукашенко намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашенко інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшчы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смялоўская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшчы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ. Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, і яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць. Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Петербургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі 3 дзяцей свайго брата і 3 дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў. Вырасіў і калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В этом сэнсе 100%. Чалавек чысты і высакародны. Сярод міністраў, конечно, ёсць моманты непатызму. Гэта не аднойчы пападаліся залатыя дзеткі на розных махінацыях. Можна вспомніць міністра транспарта былога Бальчіціса, альбо віце-міністра транспарта Шакаліса. Адзін папаўся нават на наркотыках. Дзеткі гэтых людзей. Адамкус, это увогуле інша планіта. Це чоловік, який був інкорпорований в литовську політику, шукаючи нікого балансу сіл поміж правими і левими, тому що вони були непримиральні. Просовування дітей по кар'єрній лісвіці – звикла справа для африканських країнів та шерегу азіатських регіонів. Однак у Європі з такою з'явою завжди змагалися як з неприймальною для цивілізованого світу. Білорусь, відавочно, готова ламати застарелі стереотипи. Рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете огляд найцікавейших матэрыялаў, якія гучалі с панядзелка до пятніцы у «Начной свабодзе». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць у тую самую краіну больш як 3 разы. Таксама, паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Падрабязней пра гэта Алесь Дашчынскі. Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў. Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта ж прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднання, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварніцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсей вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае. Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці, каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне. Все в августе месяце уже получили проекты договоров. Работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор – это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией. Такой дамовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дыпламаты гэтай краіны раяць сваім дабрачынным ініцыятывам накіроўваць лісты да беларускага ўраду, каб пераканаць яго не рабіць новых перашкодаў. Бо не было ніводнага прэцэдэнту, каб у Нямеччыне затрымлівалі беларускі дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў. Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып. І больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі. Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека. Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэта абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый, і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага ўказу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узросці ім пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі. Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 000 дзяцей з Беларусі. Расказваў Алесь Дашчынскі. тэму выезду беларускіх дзяцей на аздараўленне у начной свабодзе ў сераду Алексей Знаткевіч абмяркоўваў з кіраўніцаю дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыяй Міцкевіч. Фрагменты гэтай гутаркі ў дайджэсце «Начной свабоды» праз 2 хвіліны. Кай гулі волюлі, долі пабыстрыню кай, плыбе жэлэжэнь, чі закрылен кай, гулі волюлі, чі закрылен кай. Пришел, там у мира не край. Улей-волюли, там у мира не край. Захочел, милой, ключевой воды. Улей-волюли, ключевой воды. Троіца «Удол па рэчацы». Гэтая песня гучала ў сераду 15 кастрычніка для госці «Начной свабоды» кіраўніцы дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыі Міцкевіч. Алексей Знаткевіч гутарыў з госцяй пра ўказ Александра Лукашэнкі, які ўстанаўляе новы парадак вывозу беларускіх дзяцей на аздараўленне за межы Беларусі. Як вы ацэньваеце гэты ўказ і як ён зменіць умовы для дзейнасці вашай арганізацыі? Ну, по-перше, мы існуем уже 15 год, и 15 год займаемся оздоровлением детей. И прогнозы такие, что, например, на каляды уже дети раз нашу организацию не поедут на оздоровление. Потому что мы працуем с краинами Великобритании, Ирландии, с якими не подписана эта домова. Пока что на этот час домова подписана только за одной краиной из Италии. А те есть шансы, что... атрымаецца падпісаць нейкія дамовы з іншымі краінамі? Мы нават размаўлялі з прадстаўнікамі ангельскай амбасады. Яны кажуць, што адпаведныя дакументы пераслалі на Міністэрства замежных справ. Але ж тыя прапановы, які прапануе нашае кіраўніцтва, ну, не вельмі падыходзяць. Трэба спрачацца, неяк весці перамовы. І вось той узор, які ім не вельмі падыходзіць. Таму гэта не вельмі будзе лёгка, падпісанне гэта, бо трэба нейкі перамовы на высокім узроўні. І вельмі хутка гэта не будзе. Але амбасада кажа, што мы спадзяемся, што будзе падпісана, але гэта будзе не хутка. І такім чынам атрымоўваецца, што ніводны дзіцёнак не зможа праз вашу арганізацыю цяпер выехаць у сувязі з гэтым указам. Сувязі з гэтым указам? Так, я лічу, што так. Я лічу, што гэта проста парушэнне правоў дзіцяці, бо што яшчэ шкоднага ў гэтым указе? Па-першае, неразмежаваны дзеці-сіроты і неразмежаваны дзеці-бацькоўскі. Там даюць згоду бацькі. І вось указам, калі бацькі хочуць, каб іх дзіця паехала на здараўленне, гэта справа бацьку. І не дазваляць, як гэта дзяржава можа, гэта парушэнне правоў. Калі дзіця хоча, яго бацькі згодны, чаму ён забараняецца, напрыклад, больш 3 разоў паехаць? Калі ён быў у гэтай сям'і, вельмі добрыя адносіны, гэта дзіця палюбілі, яны нават многія сем'і запрашалі дзяцей потым і плацілі за вучобу ў універсітэтах, ці нават было сяброўства такое сем'ямі. Гэта вось я не разумею. Аднак, калі дзеці сіроты, тут дзяржава як бы павінна стаяць на гэтым, каб дзеці вярнуліся. Але трэба стварыць умовы, каб дзіця не захацела застацца за мяжой. А бацькоўскія дзеці, гэта парушэнне правоў. Наколькі зразумела, усе гэтыя ўказы, апошнія гэтыя ўказы, ранейшае такое рашэнне па больш жорсткіх умовах выезду, яны выкліканы тым, што спачатку была гісторыя з Вікай Мароз, беларускай сіратой, якую спрабавалі пакінуць у Італіі сям'я Джуста і Барначын. Зусім нядаўна 16-гадовая Таня Казыра вырашыла застацца ў амерыканскім штаце Каліфорнія. Вось што бы вы параілі, як вырашаць такія выпадкі з такімі дзецьмі? Может, для детей-сироту треба и иншее законодательство. Я лечу, что вот дети семьи, батьки мают максимость поехать далее. Вот ты дети-сироты. Яны, может, живут в детячих домах. У той же Ангельщине зараз нема детячих домов. Яны вырашают это питание, дитя отразу иди у семью. И выховываются у семьи. И тому, коли дитя приезжает, яно николи не жило у семьи, ей подобается. Это не дитячий дом. И, безумовно, яна хотела бы отримать ту теплоню, ту ласку, які звичайно дети отримливают у семьях. И тому, эти дети и не хочут вертаться. Вот за межой это вельми популярный фостеринг. Это то, что дети, ну, коли аж нечто трымалось, и дитя не может быть у своей семьи, то есть опекуны, которые занимаются этим до некого взросту. То есть у них нема вот таких дитячих домов, такие, как наш. Бо коли дети после дитячего дома, у них нема никаких навыков выживания и життя особенного. Это вельми страшно так само. Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Спадарыня Міцкевіч, а як бы вы ацанілі яшчэ адзін гэты пункт указу, што аздараўленне цяпер магчымае толькі да 14 гадоў? Наколькі гэта абгрунтавана па-вашаму? Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна. Бо калі дзіця мае больш старэйшы ўзрост, яму больш цікава быць у гэтай краіне, яго можна пазнаёміць і з культурнымі, і з гістарычнымі падзеямі. Бо малыя дзеці, калі там 6-8 гадоў, і калі, напрыклад, першы раз я вазіла экскурсію па Лондоне, гэта было, ну, яны не вельмі разумелі. Але калі дзеці ўжо 14-15-16 год, і вядзеш на экскурсію па Лондоне, і ты, які вучылі мову, гэта зусім іншае, і гэта застаецца на ўсё жыццё. И потом многие батьки дяковали, что после вот такой поездки дети захотели учиться мовам, поступили в лингвистический университет, и это стало их зараз их працей, их житем, дякуючи, вот, может, невеликой экскурсии по Лондоне. А тое, што абмяжоўваецца выезд трыма разамі, можа, ёсць нейкая рацыя ў дзеяннях улады, бо магчыма гэта дазволіць нейкім дзецям новым паехаць за мяжу, а адны і тыя ж дзеці шмат не будуць ездзіць. Мы ў нашым фондзе вырашаем гэта пытанне так. Сапраўды, вось наша арганізацыя, якая працуе, напрыклад, ангельская, яны запрашаюць розных дзяцей, кожны год розныя. Але тыя сем'і, якія хочуць запрасіць тое дзіця, якім спадабалася, яны запрашаюць не з гэтай асноўнай групай, а ў другі час, можа, перад гэтым ці пасля, то есть яны маюць такую магчымасць. І таму абмежоўваць, калі склаліся добрыя адносіны, то чаму не, чаму проста яны можуць асобна запрасіць гэта дзіця, гэта я не лічу, што гэта дрэнна. Тым больш, вось па статыстыкі нашага фонда за гэты год, можа, адна пятая дзяцей былі больш трох разоў. Спадарня Міцкевіч, вы патлумачылі, што, в прынцыпе, все гэтыя абмежаванні, яны, на вашу думку, нерацыянальныя. Тады чым, на вашу думку, гэта выклікана? Чым увогуле выкліканы гэты ўказ? Чаму ўлады хочуць абмежаваць гэтыя выезды за мяжу? Ну, я лічу, што наогул улады бы хацелі, каб дзеці не выезжалі. Гэта даўно ходзяць такія думкі. І што трэба, каб, напрыклад, больш зараз хочуць, каб дзеці аздараўліся тут, на Беларусі, але каб замежныя спонсары аплачвалі пуцёўкі тут, каб дзеці аздараўляліся на тэрыторыі Беларусі. І некаторыя ідуць на гэта ініцыятывы замежныя. Але некаторыя кажуць, яны б хацелі, нашы хацелі бы бачыць гэтых дзяцей, бо калі бачыць дзяцей, то ідзе збор грошаў на гэтыя паездкі, гэтак далей, гэтак далей. Кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» была госцей «Начной свабоды» у сераду. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова. Як вядома, камерцыйнае кіно трымаецца сёння на трох кітах: грошы, зоркі і спецэфекты. На скрайні выпадак можна абысціся без зорак. А вось рэжысэр Джон Эвнет вырашыў зрабіць наадварот. У ягоным трылеры «Права на забойства» новага нуль, эфекту амаль нуль. Усё трымаецца на дуэце знакамітых зорак Роберта Де Ніра і Аля Пачыны. Пара старых драных галівудскіх ваўкоў апантана гуляе ў крымінальнае кіно. Зноў дрэнныя паліцыянты, зноў злыя вуліцы, зноў правы той, хто мае зброю. Okay, I'm the killer. I show up at your door. And for some reason, you open your door for me. Who am I? Someone I know. But I more than know them. I know everything about them. У свой час Пачыны і Де Ніра разам працавалі ў знакамітым «Хросным бацьку». А вось твар Туарсус сустрэліся толькі аднойчы у паліцэйскім кіно Майкла Мэна «Спякота». Гэта было 13 гадоў таму. Хто вырашыў аднавіць зорны тандэм, дакладна невядома. Аднак кожны з галівудскіх ветэранаў робіць усё магчымае, каб падтрымаць плямку якасці. І гэта амаль атрымалася. Кажу амаль, таму што акрамя шляхетных твараў шаноўных актораў, тут глядзець няма на што. Рабілі зорнае кіно, але не парупіліся пра больш-менш уцямны сцэнарый. Сярод адмоўных уражанняў «Вышэй за Бена» – дзіўнае кіно цьмянага паходжання. З аднаго боку – экранізацыя расійскага маладзёвага бестселера, з другога – брытанскі прадукт рэжысэра Сюзі Хейлвуд. Кіно пра прыгоды расейцаў у Лондоне зрабіла англійская брыгада, да якой далучыўся малады актор Андрэй Чадаў. Авантуры расійскіх хлопчыкаў у дзікім замежжы былі цікавыя напрыканцы 90-х, калі, дарэчы, кніжка і выйшла. Зараз спробы напужаць захадам выглядаюць досыць смешна. А пара герояў успрымаецца як сентыментальныя адмарозкі, чарговая інкарнацыя загадкавай славянскай душы. Хто каго тут адкрывае, Брытанія, Расію ці наадварот, пытанне недарэчнае. Бо адказу, відавочна, не ведае ніхто з аўтараў. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шыкоўнае канцэртнае шоу ў гонар Леонарда Коэна. Завецца гэта ўсё «Леонард Коэн, I'm your man». Канцэрт адбыўся ў сіднейскай оперы ў 2005 годзе. А заспяваць творы славутага спевака-сонграйтера сабралася зорная кампанія: Нік Кейв, Джарвіс Кокер, Бет Ортон і нават гурт Юту. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. 27 angels from the great beyond. Глядзіць на гэты цуд неверагодна цікава, таму што Коэн асоба маштабу Боба Дзілана альбо Тома Уэйтса, таму што ягоныя песні здольны нау заўзятых папсавікоў ператварыць у паэту ля мікрафона. А яшчэ Коэн ніколі не гандлюе тварам, таму што ведае свой сапраўдны кошт. Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрась Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва! Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання угодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў – Узмацняльная апаратура аж да супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна. Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачынчыне, Віцебская область. Вёска называецца Задняя, з такой дзіўнай назвай, але вёска зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Пьямонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Пьямонт, такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, як бы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам, кшталту Пьямонт, там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі. І вы былі п'ямонцы, так? Так. І побач жылі задняўцы. Так, менавіта. Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад задняўцамі ці не? Ну, справа ў тым, што гэта па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднего і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назваў, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на излучыных рэк, тобі ж на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная. Скажы, а тапонім Пьемонт, ён яшчэ жыве? Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Ось. Раней, яшчэ ў мой час, у пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе накладна нарадзіўся. Пьемонт, гэта было заднё. На шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод пушчаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подвігах нашых дзядоў грамамі грымела па ўсіх гарадах і мястэчках Еўропы старой. Пагоні святая, магутнасці знак, капытамі звінела, пранесліся тыя часіны імклівай ракой. І праз змрочна крывавую браму гадоў азірнемся і крок свой прыпынім, усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем, усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. І зноў як калісь запытае сусвет, а што за народзе, там з цемры выходзіць з надзеяю ясных вачах. Няўжо гэта той, што змагаўся і марыў з нюсны аб свабодзе і нёс сваю мару крыжом на плячах? А хто там где, а кто там где? В огромне стоит такой громаде, и что он несе на своих плечах? А кто там где, а кто там где? В огромне стоит такой громаде, а кто там где, а кто там где? Белорусы. А кто там где, а кто там где? Беларусы. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.